نتوان دکار طرف درفستان مخی جو فیصلہ پیشوی دا اگر پیشوی فیصلہ دادا چا اللہ تعالیٰ ویسم دستی دا خلق زمینی سم ارچا تا اللہ تعالیٰ موقور کئی پرنون دغا حدیث بیان شا چا اللہ تعالیٰ ظالم تا موقور کئی کچھ کل اللہ تعالیٰ ظالم انی سی نبیعت نسوک خلاصو لنشی دلتهم لولولا کلمتن کچرت نبی نیتد عذاب سبقت من ربک چ مقرر شوی دا مخکې له طرف از افغانستانه استاد رب طرف نه مخکې نیټه د عذاب مقرر شوی دا چې په دې موقع باندې به عذاب پر قوم باندې راځي کدا نه وي لکه یې بینهم نخامخا اوس په فیصله کړی شو او په میز د دوی کې معنا دار چې دا ټول خلک په حالن بیا په عذاب کړی شو او الله به دوی له عذاب ورکړي و انهم او په تحقیق سره دوی لفي شک نخامخا په شک کې دي منه د قران نه مریب پکلک شک کی دی شکی کمزور نه دی چې دغه بس معمولی دلایل سره با شک زایل شي دای ګام په قران کې ډیر زیات شک کو سمره مقابله ور سره کول خو کلک او سخت سخت شکونه کا مرید کلک شک توي یعنی چې سړی پریشانای کې واچي و ان کلن او یقینا و ان فتحقیق سره یقینا کلن هر یو د دوینا لما هر کلا چې پورته کړی شي دی لَيُوَفِّيَنَّهُمْ پُرَ پُرَ بُحُرْكِ دُوِيْكَ رَبُّكَ رَبْسَ آمَالَهُمْ جَزَادَ آمَدُنُ دُوِي وَإِنَّ كُلًّا او یقیناً یعنی پا تحقیق سرا کلًّا هر یو دوینا تا سمر مخلوقات چیدی دغا مخلوقات لما لَيُوَفِّيَنَّهُمْ هر کل چه پور تکلیشی دوی دا قبرون پور تکلیشی دا برزخ زندگی ختمشی قیامت شروعشی لَيُوَفِّيَنَّهُمْ پورا پورا بور کلیشی دوی تا سشے بور کلیشی آمالهم بدلی دا عملون دو دوی دوی چی کم عمال کری دی دا اللہ تعالیٰ وی هر یو انسان تا پورا پورا دو دا عمال بدلی بزور کم خوا عمال لگ دی عمال دیر دی عمال خدی و پا عمال بدی خوا اللہ تعالیٰ وی دا پورا پورا عمال بدلی بزور دی انسانان تور کم او دا بخام خاپور تا کولیشی یا موقع دا سر چی دا برزخ والا بطول جندیشی اور بیا با عالم آخرت شروع وی اللہ وی هر یو تو پورا بدل ورکم انہو پتاکی سرد اللہ تعالی بے ما با آغا عمالو یا عملون چی دیئے کئی خبیر خبردار دے دی چی کم عمالون کئی نو اللہ تعالی با آغی خبردار دے دا اللہ ندی چا عمل نپٹی گی دا آغی جزا سزا بور گئی فستقن کلک ادری گتا پا دی دین درک پل باندی فستقن کلک ٹنگ مضبوط ادری گتا پا دین درک پل باندی چی درک دین نتم را دم را دیخوا دیخوا نشی دا اللہ دا دین بکلک ادری گی کما امرتا لکا سنگ چا حکم کڑے شوی دیتا تا لکا سنگ چا اللہ تا تا حکم کڑے دے تک تصیب پا دی دین بانو کلک ادری گا او فل یستقیمو من تا بماد او کلک دی ادری گی پا دی دین باندی من حق کسان تا بماد تا چی ایمانی پتا روڑے دے کمو کسانو چی تر قیامت پوری پتا باندی ایمان روڑے دے ناغی تو ہم دا حکم دے چی پا دی خپل دین باندی با کلک ادری گی خبر گر احسانا ندا یو طرف تا بل طرف تا بدا دینا قطعا نزی اس منگور جمون سمرا کلک چی پا دی دین باندی یو قابل خواہ زور که نزو او مطالبہ زمون نسی شوی دا کم حکم چی اللہ پیغمبر تا کرے دے ناغا حکم دے امت تم کرے دے پیغمبر بام ٹک پا دی دین باندی و لاری مضبوط او تاسو بام پا دی دین باندی با کلک اور مضبوط و لاری دینا با یو قابل خواہ نزو نسول تی ہر انسان کی ولا تتو او سرکشی مکوئے مانا دار چی تاسو زمان دا احکام را تجاوز مکوئے او تاسو دا دین پا بارک غلو مکوئے پا دی کے فساد دا کسی مکوئے خسر کشی بنکوئے انہو پتا کی سردا اللہ تعالی بما پا غامالو تامرون چی تاسو کوئے بصیر لی دن کے دے ہر یو عمر اللہ تعالی ستاسو مینی تاسو بگر یو خواب الخواہ کی گئے نا ولا ترکنو اور دارنگی متگی گئے تاسو الاللزین آخر کسانو تاسو علمو چا غی ظلم کرے دے کو گواری دلتا دخن عبارت تے تاسو میں دی سر دوستی مکوئے دی خبر ممن ہے دی اعمال غنت اعمال مکوئے اور دارنگی دی خلق سر صحبت ناس کا مکوئے دی خلق و پشان اگر اخبر بشری مجوڑا ہوئے فیشنو نا دی پشان مکوئے اور دارنگی دی دو سیدو چکمی طریقی کم انداز کی دی آغا انداز کی کار شریعت نہ خلاف اندا طول امور کی وطا صدا کرنے کو یہ آواز تجدانی جو تم بورا مانا دا طول خبر جوشوی دا دا مختلف ہو حضراتنا لکہ حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو العالی رحمت اللہ علی امام صدی رحمت اللہ علی اکرمر رحمت اللہ علی قاضی بیزابی اغید دغا مانی کڑی چدا مام درتا ہوئے فتمسکم النار و فسوبر سیتاس تور ورکا تاسور سرناس تکوئے دوستی کوئے فیشنی کوئے اللہ تعالیٰ وی تاسور بہن بیا ہوئی لکه څنګه چې راغی د پارور دینو غضب کې غضب کې بوړه وما لكم او نبو استاسر پارا من دون الله سیوا د الله تعالی نه من اولیاء بچون کې دوستان بیا څوک نشتا چې کافرانو سره تاسو ځان برابر وای ته غسی نبی استاد د پار څوک بچون کې دوستان نشتا چې د دینه به تاسو بچی ثم لا تنصرون بیا به تاسو سره مدد هم نشی کولای واقم الصلاة توت دامونزنا طرفین نهار پا غارو درده کی طرفین نهار نصم مراد دی گورا یو طرف تا دا سحر اور دارنگی دی چای موز دی دا ماسپخین موز دی نبل طرف تا دا ماخام و دا مازیگر موز دی یو طرف سار ماسپخین شا بل طرف مازیگر ماخام شا ندی دوارو سیدونو درده تا موز کوا وزلفا من اللیلی او پڑنبی ساعتونو دشبی کی پڑنبی ساعت کی بیعتاسو کم مستوی دماغستان مستوی پینزو والا موزون دا دین ثابت شو لکا امام مجاہد رحمت اللہ علی وی چی دی آیتنا پینزو والا موزون ثابت شو سلور موزون پا طرف درزی کی شو او پینزم موزور پسی دماغستان داشا چی بزلفا من اللیل کی دی تذکر دا ان الحسنات بتاکیک سر دا پینزو والا موزون دا پینزو موزون چی سڑی گئی یزهبن السیئات ختموی گناہون لرا پیغمبر علیہ السلام فرمائی استاسو کورونا مشد جنہر بئیگی او تاسو پا کیا روح تلام بے پینزا ٹیما استاسو پا بدن بانی بخیری وی اغیب نیا رسول اللہ وی دغا سے مسئلہ دا منزونو دا پیو سڑے دا پینزا وارا منزونو پابندائی سر کئی نداد گناہون خیری میری اللہ تعالی دا پا بدن بانی نفری دی فیصلہ دا دا چین الحسنات دا پینزا وارا منزونو یزہبن سیئات ختمی دا گناہون زان سر اویو گناہون بطول ختم شی خو پابندای سر دا مستی کشتونه چې پکې کوي هغه مونږونه نه او د دین علاوه تاسو ته نور اعمالم زمونږ داسې دي ور حج سره الله تعالی چې څوک اخلاص په بنیاد حلال مال باندې حج کی نو دا سه پاتې لکه د مور نه پاتې انسان پیدا شي وي پر رمضان روزو ته تاسو ګوره چې هغه په صحیح طریقې سره ونی سلی شي خوراک سکات دی انسان صحیح وي نو دا غي سره انسان څنګه پاکيږي یو جمعی مز دیو کو بری جمعی لامرا لے صحیح طریقی سر چکم سری اغا تعلیمات دی شریعت تی دا اللہ تعالی دا دی افتی گناہون دا کماف کئی کنماف کئی دارنگی یو یو روجہ تاسر محرم نیسلا ناغی کہ اللہ دا کال گناہون ماف کول کنا دارا فی روجہ دا تاسر گرے دا دو کال گناہون پی ماف کئی کنا دا سی ور پسیشا زمان دا تمام اعمال سمرا چیری کاغا عبادات بدنی دی اور کمالی دی الله تعالی باغی سره کفاره زمون د گناهونو ګرځي او دا موږ نو فار سره کوي او دا په ټولو باندې دي ذالک دا قران ذکر دا نصیحت تل ذاکرین د پاره د کډونکو د نصیحت کم کسان چې هغه سکی نصیحت قبلې په واسطه کنه دا قران ولا پوره دي د دین لوی واس خو بل نشتا د دین په لوی واس شرط نه راشيشته نه دا نصیحت پوره ده خو کوڅه دا نصیحت قبلې وصبر او تپن کا ځان پر پس باندې په دغه منځونو باندې منځونو باندې ځان بند کا نور ظالم دنیا کار کا خو نه منځونو مسله ده خامخا پر یاد ساته چې په دې کې چې تاسو نشي په دې کې د نه قصور رانی شي یا وصبر علامات تلقا من العذاب صبر کوا په هغه تکلیفونو باندې چې د مخلوق دی طرفه تا تر دا امت دی تر را صحیح کنه یا موت تاسو چې کوم تکلیفونو تاسو ته راځي په دې صبر کوای فإن الله بشك الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين نزای کوي اجر دچا د خیرسته عمل کوونکو یا محسن په معنا د مصلی سره دی چې لکه د مونږه ته کین الله تعالی د مزګزار اجرونه نزای کوي سیبا دوم راجرونه بدل در کړي یو یو مسلم را ثواب دی فلولا کان اولینو دا لولا په معنا د الله سره دی دې ته حرف تعزیز وایي فلولا کان من القرون اولینو د پیړو لا من قبلکم چې مخکې کم تیر شوی دی اولو بقیت فی ولا خلق اولو بقیت فی ولا خلق الله دا مکه چې کومه پیړې تیرې شوې نو اولې په دې کې دا سره په یواله خلک نو په کار خواج دې کې دا په یواله خلک وي خو نو په کې ينهونا چې منه کوله هغه خلکان الفساد دې فساد کول نه شي دا چې پزماکه کې پزماکه کې فساد نه خلک منه کړې وي الله دې راته چې دې لومبو په لو ټول دا چې خلک نو چې دا خلک دې فسادون نه بچ کړې وي الا قليلا هو مگر لګ او کو دې لګ ممن دا کسان نه ان جاینا منهم چې نجات ورکړو مونږ هغه ته د دوی نه چې کم عذابون او دای کی کم کسان ما بچ کړو لکه هر پیغمبر سره مخ کې واقعات تیر شو خپل هغه مؤمنان او مدیان الله دا عذاب نه بچ کړی دي الله وي موږ به کسان ته کیو د دین سیوا نور دی کینو تو کسان نو ټول نه بو وتبع الذين ظلموا اولجد الحق کسان چې ظالمان دي ما د مینې د هغه شی سره اترفو فيه چې مسکړي شو دوی پاغي کې مستی پس کې د مال کې دا نن تاسو ګوره مال چې چا سره وی د دوانو سړی بني وی پوچھ مال ور سره وی نن دا غل پارا عزت ته معاشره کې انده غنوم دي ناس ته ولاله کې انده غنوم دي خدای شته کړ دوانو وی پنيز د الله تعالی دی یو کرکړې برابر بوم نی وی مال چول ور کړی شه دینه داغه شان جدا اچلا ور سره ټوبکې وي وتبع الذين او اولګدل هغه کسان ظلمو چې ظالمانو ما پمینه د هغه مالونو کې پمینه د مالونو کې اخته شو مالو دولت سره مینه کوي او ترې فوفي هي چمس کړی شو دوی پاږي کې وقانو مجرمين او دوی مجرمان پنيز د الله تعالی ور پنيز د الله تعالی دا مجرمان دي او دا نور خلقون بیا دوی پسیږي ننن دا حالت تاسو وګورئ یو سخت مجرم بوي خو بس دا نور ور پسې رواني دا غل جرم څخه پروا به نه ساتي وما كان ربك ان يرضى دا تخفيف ور گئی ليهلك القرى جهلاكي كليوالا بظلمين فسبب ظلم سرا واهل عام مصلحون اور حال داري چې اوسیدون کی دي مصلحون خپل میس کې اصلاح کون کی وی خپل میس کې انصاف کوي بازي په بازي باندې ظلم نه کوي نو د دې وجنا الله تعالی دوی هلاکینا کچرته دوی خپل میس کې داسې اصلاحات مکړه ظلمونه شروع کړو بیا الله تعالی دوی پری دي نه ښه نو بازي په خامغه په کې ظالمانی خو ډیر خو په کې نه قانون شته پښتو کې ومتل دی نه کدا دنیا دې چا سر آباد ده نو ټول خو شانین الله تعالی وي دغه نه قانون د وجنا چې راکم زما بندگان دي عام عذاب په دې نه او مهاجرین خپل میس کې انصاف ختم کی او نور ټول قاضي ختم شنه عذاب په دې پاس نه راشي ولو شاء ربك او كفخ يعني اراده کړو راستا لجعل الناس ان غرزو دی بو دا ټول خلق امته واحده یو ډلا دا ټول به یو دین باندې یو نظریه بوا نه په کفر نه په غبلو نه په دروغ نه په دانوري کیسی وی لیکن داخل خپل میں اس کی سری ولا یزالون مختلفین او همیشه دوی اختلاف کوون کی دی خامخا په هر دین کې داسې خلق راغلی دی چې هغه اختلاف کوي څوک کوي او یان شي څوک عیسایان شي څوک نورې بلاګانی شي لکه په دې دین کې څوک مسلمانان دي څوک پرویزیان دي څوک قادیانان دي سبا کې نورې بلاګان دي سبا کې نور بلاګانان دي کنه دا همیشه لپاره په ټول امتونو کې دغه سي اختلافات راځي الا من رحم ربک لیکن هغه کسان چې رحم کړی رب هغه باندې هغه خامخا د هغه هدایت حق طرف ته کیږي دغه اختلافات نه بیا ځان بچ گئی کسان په کې دا سمجھته چې الله ورته هدایت وکړي او دغه اختلافات نه يهوديت عيسايت یا د قادیانیت پرویزیت اور د دین علاوه د نور ډلې چې څومره جوړې شي دین الله تعالی محفوظ کړي ولذلك خلقهم هم د دې اختلاف لپاره الله تعالی دې پیدا کړی دي چې دوی په خپل منځ کې اختلاف کوي الله دې لمه پیدا کړی دوی بدا چل کوي دا څه د خوفت تمیز ته د خوفت تمیز خو عامه لږه دي چې منځ کې اختلافات پیدا شي وتمت کلمت ربک او پر شوی دا فیصله درپستا ستا درپ فیصله صدا لعن جهنم چې خامخا د کوم بز دوزخ من الجنه د پیریانو کافرانو والناس د انسانانو کافرانو اجمعین تولنا جنات په ماغه دوزخ تزي چې کم پیریان کافران دي انسانان په ماغه دوزخ تزي او دوزخ په پټګي کې چې کافران انسانان دي نو معنا دا چې الله یې ما خدا وعده کړی دا او دا وعده پوره شوی دا ځکه قیامت پر دوزخ بو وي چې خدای ما سره خدا وعده کړی و او ما په خلاص لانے فلانه کاندې خالي پرتی ال دې را کسان ډوډي غار دی فلانی ځای کې ور چې داسې بدغضب لري داسې بدغضب لري دغه ټینګ کې الله تعالی د خپل قدرت په کې کیږي جهنم مکه حتا چې आवाजونه شروع کی چې بس ته بس جنت په आवाज کی چې خدای دا کوم رډه کې داډا کې وکړ کنه داډا کې کومه چې دا باغونه دا بنگله خوشي پر دی وی ما سره دې وعده کړی دا غریبانان با په نور په مخه کی صبر ته زخنه راو باسي صبر دته نه سوي جنت پړ شي جنت ډیر لوی دی خپل ته وکل نقص او هر یو لرا دا مخکې چې بیان شو بیانو مونږ تا ته منم با رسول واقعات پیغمبرانو خما هغه واقعات نثبت به چکلکو باغې صرف واده کزلستا نو مزلونو لکشي پیغمبر تم پدی کې تسلی چې مخکې انبیو داسې کړی دي قومونو داسې کړی دي ته تسلی سبقونه دی پکې وجا کفی هذه اورا غتا ته هم پدی قران کې الحق او حق وموعظه واعظ و ذکر للمؤمنین و نصیحت للمؤمنان قران الله راولېګه حق پکې دی واعظ پکې دی نصیحت د مسلمان لپاره هم پدی کې دی وقلوا پیغمبر علیہ السلام للذین آمنوا لا یؤمنون چاغی ایمان نہ روڑی بالکل منکر دین ورتا یعملوا علی مکانتکم قوای تاسوا کارونا په طریقې خپل ان عاملون منغم کون کی ددی کارونو په خپل طریقو یو تاسو شرک او بت پرستی کوي تاسو هغه لار ده ددی اجازه نه لري ګوریا د ساته دا غی ته تهدید ده اصل چې تاسو پیغمبر په شرک او فرباندې راضی ده دا تهدید ده زور ولا ور کوي چې کوای کوي لکه دلته سره یو کوکا داسې کی ورتا راضی بنا دا هغه مطلب دی دا نه دی کني پیغمبر د دې پر شرک او کفر او په دې سونو باندې راضی دي دې ته تهدید وای زورونه ورته وای چې الله ور زورونه ورته وان تاسو انتظار کوي دا دا هغه سيزونو چې کوم مونږ باندې راضي چې هغه رحمتونه ده الله تعالی دي ان منتظرون مونږ هم دې انتظار کوونکی یو دا هغه سزاګانو ته بدلو چې الله تعالی به پتا سبحان را خوشي کوي او تاسو زمونږ په حق کې څه انتظار کوئ کوم باندې رحمتونه ده الله ناراضي او مونږ تاسو په حق کې انتظار ده کوم چې مخالفین یې الله به در باندې عذاب را ولي ولله غیب السماوات و الله لرد علم اور دارنگی اختیار د پټ سيزونو د اسمانونو ول ارزو د زمکو چې سمرم پټ سيزونو اسمانونو کې دی او زمکو کې دی هغه د الله په علم کې دی د الله په اختیار کې دی و الیه یرجع الامر كله اور دی الله ته واپس کیږي دا امور ټول دا سمرا اعمال دي سمرم چې دا مخلوقات کوي فاعبده نو ته بندگی کو د الله تعالی او توکل علی او تبرس کو په الله باندې و ما ربک نو د رښتا به غافل غافل عما د هغه اعمال نه تعملون چې تاسو یې کوئ ولقد آتینا ورکل موسی موسی علیہ الصلوۃ والسلام تل کتاب التورات فختلف فیه اختلاف وکړ شو په دې کې چاو منو چا دې انکار وکړ ولولا کلمتن او کنه وی فیصله درف ستا سبقت هغه فیصله چې مخکې مو قرار شوی ده من ربک دې طرفه درف ستانا لقضی بینهم قام قاف فیصله وکړ شو په میس د دوی کې ان عذاب به په الله راوسته و انهم بشک دوی له فی شک قام قاف شک دې قران مرید چا غلط شک دې و ان کلن او تحقیق او یقینا کلن هر یو د دوینا لما لیوفینهم هر کله چې پور تکلی شي دې پورا پورا به تور کې الله تعالی رفسدا اعمالهم بدل د عملونه د دوی انه دا الله تعالی بما يعملون فاغا ما دې چې دوی کوي خبير خبردار دي فاستقم تین غدري دا په دین در خپل تمام مرتاره کا څنګه حکم کړی شه دې تا دې پیغمبره و من تاب ما تور تین دی ودريږي په دین نه آیت آسان چغې ایمان لرلې دې پتا ولا تطغوا سرکشی ما کوي د دې دین نه بل طرف تمځه انه هو تعالی سردا الله تعالی بما تعملون فاغا ما دې چې تاسو کوي بصیر لدونکې دې ولا ترکنو متگی گئتا سوید اللذین آو کسانو طرف تا ظلمو چه ظالمان دی فتمسکم النارو برسی تاسو تاور چه تلک آفرانو سرناس تکوئے وما لکم نگو استاز دا پارا من دون اللہ سوا دا اللہ تعالینا من اولیاء بچکون کی دوستان سملاتون سرون بیا بتاو سرمدد همون پریشی واقعی من سولاتا پابنده سرمسکوئے طرفین نهار دوار طرفنو درز دا سار ماز پخین مازگر اور ماقام وزلفن من اللیلی او کوئی ساعت اولاد شپی کی جاغد موز دماز خطن دے ان الحسنات بی شکالا پینزوارا منزونا یوز حبن سیاد ختموی دادا دے ذالکا دا قرآن ذکر دا نصیت تیلی زاکرین دا پار دا قبل ان کو دا نصیت وصبر او تو صبر کوا یعنی پدی منزونا باندی یا صبر کوا پاغا تکلیفونو چتا ترارسی فا ان اللہ بی شکالا لا یزیو نزائی کئی عجر المحسنین اغا مزدوری دا منز گزارو فلولا کانا غولنو من القرون ده پیرورم بنون من قبلكم جمخ کی استاسنا ولو بقیت پوی والا خلق ین حولا چنور خلق منا کوری عن الفساد ده شرکنا فی الارض ده گناہون نبزمک کی الا قلیلا ہو مگر لگ من مند آکس آوکساننا انجینا منهم چلہ تعالی ہوئی ساتریو بچکریو ما دوی ده عذابنا منهم ده دغ مرداران نچلا کم حلاک شویو وطبع اللذینا اور دارنگی او لگی دل حق کسان ظلمو چی ظالمانو ما پا منہ دا حق مالنو کی اترفو فیه چی مسکڑی شو دی پاغی کی وکانو مجرمین او دی کافران وما کان ربو کان در افستالی یحلک القرآن بظلمین چی حلاک کی دا کلی والا دا ظلم پا ظلم سرا اللہ تعالی پا ظلم سرا کلی والا نا حلاکی و اہلوها مسلحون اور حال داری چا حال دی سوی نیکتار کون کی وی اللہ او دم رزلم نکم چی کن کسان خیزر یا غی حلاک کم ولو شاء ربك فقهوا درفتا لجعل الناس خامخا گرزولی به داخل الدول امتا واحدة يودلا ولا يزالونا لیکن همیشه بدوی مختلفین اختلاف کون کیوی الا مگر اختلاف پنه کئی من حاغ سکر رحم ربك چه رحم کرے دفاغ بان درفتا ولذالک خلقهم او دی اختلاف دفارا اللہ تعالی پیدا کری دی دا یاد رحمت دفارا اللہ تعالی پیدا کری دی دا عذاب دفارا اللہ تعالی پیدا کری ذالکہ کی اشارہ رحمت و عذاب تدا اور یاد اختلاف تدا وتمت كلمة ربك او محکم شو پورا شو اغا فیصله درفتا لام لان جهنم چه دکوم بدوزا خالله وی خامخا دکوم بدوزا من الجنتی ده پیریان و الناس ده انسانان خوچ دوار کافران وی اجمعین طولونا و کلن نقصو او هر یو لر بیانو من علیک تاتا من ام بای رسولی ده واقعات ده انبیاؤنا ما اغا واقعات مصبتو بیهی چه مضبوطو پا دی صرف فواده کزوستا و جاک و راغتا تفی حاضی پا دی دنیا چه الحق دا حق چه قرآن ده و موعظة و عز و ذکره للمؤمنین نصیحت ده پار ده مؤمنانو و قلو اے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام آغا کسان ده لا یؤمنون چاہی ایمان روڑی اعملو کوئی تاسو کارونا لا مکانت کم پا طریقی اخبری چه کفر و شرک ده و رضا بینشتا گوی تحدید ده ان عاملون منګه کون کی د اعمالو په طریقې خپل سره چې توحید دې وانتظر انتظار کوي چې الله تعالی مون ته رحمتونه را لېږي ان منتظرون منګه انتظار کون کی چې الله بتا استاد ابن را لېږي ولله غیب السماوات و الله له علم د پټو سيزونو د اسمانونو د زمکو و الیه ور دی الله ته یرجع الامر واپس کیږي معاملات كله ټول دا ټول کارونه الله ته واپس کیږي فاعبده له بندگی د الله تعالی غوا وتوکل علی الیه او برسکو په الله باندې او ما ربک انه رب سابقا فینا خبر عما تعملون دا غامل نجتا سیکو